Jura to come bucene se sona sakun kyun aata nahi mujhe din mein bhi chain sakun kyun aisa hota hai main khud se hi baat karun kyun tu jo bole koi sune na wo main तुझे देखे बिना आता नहीं दिल को सबर ओ, ओ, ओ, ओ क्यों तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर ओ, ओ, ओ, ओ क्यों तुझे पाके मुझे रहता है खोने का डर ओ, ओ, ओ, ओ क्यों तेरे सिवा सारी दुनिया से हूँ मैं बेखबर जलवों का छटता नहीं है धुआं क्यों चले हवा तो लगे कि जैसे तूने छुआ क्यों मांगता है दिल तेरे लिए रोज दुआ क्यों हो रहा है जो वो पहले कभी मुझे ना हुआ